Բարև հայրենակիցներ, այսօր հուլիսի 11-ն է, օրը 2-7-ի, բարձր տրամադրությամբ սկսում ենք օրվա մեր եթերաժամը։ Դեմոկրիտն ասել է, մարդուն հարկավոր է գնահատել ոչ միայն նրա գործերով, այլ նաև նրա ձգտումներով։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում ԱՄՆ-ում հիմնադրված հայ կրթական հիմնարկությունը Սպիտակի երկրաշարժից հետո իր ծրագրերի մեծ մասը ուղեց դեպի Հայաստան, Արցախ և Ջավախ։ Մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Փեշակը ոսկե կամ արհեստը ոսկե բիլազուկ։ Շարքից այսօր կներկայացնենք առաջին զրույցը։ Այն պատրաստել է ապագա լրագրող Գառնիկ Ալեքսանյանը, զրուցակիցը ժամագործ Վլադիմիր Արությունյանն է։ Այսօր դուք կլսեք նաև օգտակար խորհուրդներ։ Օրվա թերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ ԱՄՆ-ում հիմնադրված հայ կրթական հիմնարկությունը Սպիտակի երկրաշարժից հետո իր ծրագրերի մեծ մասը ուղեց դեպի Հայաստան, Արցախ և Ջավախ, որտեղ իրականացնում են կրթական և դպրոցաշինական ծրագրեր։ Հիմնարկության հայաստանյան մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն Արմինե Հարոյանն է պատմում Արցախում կրթաթոշակային ծրագրի մասին։ Երկար տարիներ է, ինչ կրթաթոշակային ծրագիր է իրականացնում Հայաստանում, Արցախում, Ջավախքում։ Ոչ միայն կրթաթոշակային ծրագիր, այլ նաև շինարարական աշխատանքներ դպրոցների հիմնանորոգման և վերանորոգման տեսքով։ Կրթաթոշակների մասով կարող եմ ասել այն, որ եթե նախորդ տարի օրինակ Արցախում ունենք սովորող 15 ուսանող, այս տարի նրանց թիվը ավելացել է 22-ով, տարեց տարի ավելանում է ուսանողների քանակը։ Մեր ծրագիրը կոչվում է կրթաթոշակային ծրագիր, բայց ինքն իր մեջ ներառում է ամբողջական վարձի տեսքով կրթաթոշը, որը փակում է բոլոր ծախսերը վարձի հետ կապված եւ ընտանիքին ոչ մի խնդիր չի մնում այլ ուսանողների ծախսը հոգալու համար։ Այս տարի արդեն իսկ ունենք 22 հոգի ցանկով, բայց յուրաքանչյուր տարի այդ ցուցակը մի փոքր փոխվում է միայն դրական իմաստով, երբեմն հայտնվում են հովանավորներ մինչև սեպտեմբեր, որ ասում են՝ մենք ցանկանում ենք հովանավորել ուսանող, որը սովորում է Արցախում կամ Արցախից է։ Այսինքն այդ 22-ը կարող է մեծանալ ու հասնել մինչև 25 ու 30։ Զրուցակցիս խոսքով կրթաթոշակ տրամադրելու համար երկու կարևոր գործոն կա։ Ընտրությունը մենք կատարում ենք երկու փուլով։ 50% գալիս է ուսանողի գնահատականներից, այսինքն կամ աշակերտի, քանի որ ունենք նաև կրթաթոշակ ավագ դպրոցը ավարտող եւ նոր միայն ընդունվող ուսանողների համար, եւ նրանք, ովքեր արդեն իսկ ուսանող են։ Այսինքն 50% գալիս է իր լավ սովորելուց, մյուս 50% գալիս է թե քանի հոգով է ապրում ուսանողը, ծնողների կարգավիճակը, առողջական խնդիրներ ունեն, արցախյան ազատամարտին մասնակցություն ունեն թե չունեն, եւ ստացվում է որոշակի սանդղակային համակար, երբ ուսանողը բարձանում է այդ սանդղակով վերին աստիճան է բարձանում, մենք նրան հովանավորում ենք։ Ասեմ ավելին, մենք նույնիսկ եթե ուսանողը մեր Երևանի կրթաթոշակի մասնակից է ու իր ծնողներից մեկը մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին, այս դեպքում նա եւս ունի առավելություն, քան սովորական ուսանողը, որ ուղղակի ունի բարձր առաջադիմություն։ Հիմնարկության կողմից Արցախում իրականացվող կրթական ծրագրերի շրջանակներում 4 տարի առաջ Արցախի պետական համալսարանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ է բացվել։ Ուսանողների մի մասն էլ օգտվել են հիմնարկության կրթաթոշակային ծրագրից։ Այս տարի մենք պետք է սիրով նշեմ, որ ունենք մեր IT ոլորտի առաջին շրջանավարտները։ Դեռևս 4 տարի առաջ հայ կրթական հիմնարկությունը Արցախի համալսարանում հիմնեց ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնը, եւ ոչ միայն համապատասխան գույքով, տեխնիկայով, մասնագետներով, որոնք գալիս էին Երևանից, Գյումրից, ուսանողներին դասավանդում էին, նաեւ տրամադրում էր կրթաթոշակ ուսման վարձի չափով, սկզբում էլ ինձ քանակը 4-ներ, 8, 12, այդպես շարունակ, եւ դեռևս 1 ամիս առաջ մենք արդեն ունեցանք մեր առաջին շրջանավարտները։ Բացի կրթական ծրագրերից հայ կրթական հիմնարկությունը այս տարիների ընթացքում տասնյակ դպրոցներ է վերանորոգել և կառուցել Արցախում, Հայաստանում և Ջավախքում։ Հայ կրթականը իր ռազմավարական նշանակություն ունի Արցախի գյուղերի դպրոցների հիմնանորոգման ու վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելը։ Այսինքն մենք ջատագով ենք նրան, որ ավելի լավ է սահմանամերձ գյուղերի դպրոցը լինի, քան Ստեփանակերտ քաղաքում։ Չնայած քաղաքում էլ ունենք իհարկե վերանորոգված դպրոց։ Հանրակացարանի շենքն ենք նաև մենք վերանորոգել Արցախի պետական համալսարանի։ Վերջերս նաև Ապրիլյան քարորիայի հետ կապված դրամական օգնություն է հատկացվել թե տեղահանված, թե զոհված ընտանիքի անդամներին։ Այս ամենը արվում է ուղղակի զուտ հայ հասարակությանը պահելու Հայաստանում, ինչ-որ չափով օգնելու, նրանց հոգսերը թեթևացնելու համար։ Արմինե Հարոյանի խոսքով Ջավախքում գործում է նաև հատուկ ծրագիր, որի շրջանակներում իրենց կողմից հովանավորվող դպրոցների աշակերտներին ապահովում են դասագրքերով ու գրենական պիտույքներով։ Ջավախքում ունենք դպրոցական պարագաներով ապահովման ծրագիր, որը արդեն 20 տարուց ավել է, այսինքն այն դպրոցների աշակերտները, որոնց դպրոցը մենք ենք հովանավորել, ունենալու են նոր դասագրքեր, այսինքն դասագրքերի գումարել ենք վճարելու, նոր պայուսակներ, գրենական պիտույքներ, մարզագույք, այն ամենը, ինչ կարող է օգնել մի փոքր թեթևացնել թե ծնողի բեռը, ուսումնական թե դպրոցը ավելի բարեկարգ պահելու համար։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եկել ես ինչանը, ես այնպես սիրել եմ քոքին, գերել ես հայացքով քոհանես ռուկապեր քո սիրո հմայքին, քեզ երկար շատ երկար է չգիտես ինչ անես ու սիրես, դու խենտես խենտ աղջիկ մինուս է, ես էլ քեզ խենտի պես եմ սիրել, բայց քեզնից երբեք ծեր չեմ տեսել, դու խենտես խենտ աղջիկ, բայց հիմա դու նորից եկել ես ինչ անել, ես էլ come on, kes nori sirele minchane, achkeras dertatsen Եթերում այսօր հուլիսի 11-ն է, օրը 2-շաբթի, շարունակում ենք օրվա մեր թողարկումը, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր է։ Փեշակը ոսկի է կամ արհեստը ոսկե բիլազուկ շարքից այսօր կներկայացնենք առաջին զրույցը։ Այն պատրաստել է ապագա լրագրող Գառնիկ Ալեքսանյանը, զրուցակիցը ժամագործ Վլադիմիր Արությունյանն է։ Ժամանակը շատ արագ է փոխվում։ Ժամանակի հետ նաև մարդկանց մտածելակերպը, աշխարհայացքը, ինչպես նաև պահանջարկը տարբեր մասնագիտությունների հանդեպ։ Մեկը դառնում է բարձրապահանջ, մյուսի հանդեպ հետաքրքրությունը նվազում է։ Եվ այդ է պատճառը, որ որոշ մասնագիտություններ վերանում են, լրիվությամբ իրենց տեղը զիջելով նորերին, կամ էլ երբեմն դառնում լոկ որպես զբոսաշրջիկներին գրավելու միջոց։ Ցավոք, այդ մասնագիտություններից է նաև ժամագործությունը։ Եթե ժամանակ առաջ ամենապահանջված մասնագիտություններից մեկն էր, ապա հիմա 21-րդ դարում այն ուղղակի դուրս է մնացել տեխնոլոգիական հաղթարշավից։ Բայց չնայած այդ ամենին, դեռ կան մարդիկ, ովքեր կենսունակ են պահում այս մասնագիտությունը։ Նրանցից է Ստեփանակերտցի 62-ամյա Վլադիմիր Հարությունյանը, ում արհեստանոցը ազատամարտիկների 33 հասցեում 1975 թվականից մինչ այսօր բաց է։ Բանակից վեր եկալում մասնակցել TV։ Հայրս ստեղ լա ժամագործ այնքը։ Միդանանից է սկսել օպտիկի սվերալ, մասնակցել TV-ից էլ ստեղ ես հիմիկ աշխատում։ Ես բաշի միջև բանակը մատարիստ եմ աշխատել։ Բանակում ու վերավորվալը մասնակցել TV-ին։ Ժպրցնել իրա մին 4 ամիս մնացած ցերքս վերավորվալա ու չենյուն վախտ։ Դե ուժը վեր եկալու մատարիստ կարեց աճում աշխատի։ Այդ գործը դեմ սկսալ անել։ Փոքրիկ վախտից սելդի սվերալում աշատուալից դիտացալ մի այդ գործի principle։ Ինձ էտի հիշտ արա սվերել է։ Հետ ատեկտիվ սվերելում է ուսեք միջեի միգել աշխատում։ 62-ամյա ժամագործի կյանքի հաճելի հիշողությունները կապված են բնականաբար իր աշխատանքի հետ, բայց երբեմն եւ տարիքը ես սիրելի մասնագիտության մասին մտքերը մտահոգում են նրան։ 62 տարեկանում դեռ դրոժ ջահիլի գործը, հասկանում ես, ջահիլ մի խոխատյա, նստես, վրցնի, սկսի գործը անել։ Ես շատ մի 2-3 տարի, մի 3 հոգի քաղաքում մնացավ գործանոք։ Վեր կյանվեց սվերին, ես դեռ ինչ, հիմի գարտեք այդ էլեկտրոնիկան վեր կան, մենք վատղեկն էլ ջահիլն են էլեկտրոնիկից լոխը մոտիկան։ Իրանք ավելի շուտ կսվերին, ավելի լավ մասնագետ կդեռնան։ Մերը ուժը ուշամուկ կարել չեք։ Հա, մեխանիկական 5 սաթն են, տալուխ անեմ։ Բայց ես սեկ նոր սաթն են, հալամ չէ, մոնք ուժը կարում չենք, ետենք տան, վարգմըք Երևան։ Բայց ջահիլ դեմ սվերեք այնիշ նսնելու ագործան։ Վլադիմիր Հարությունյանի համար անընդունելի է ժամագործությունը մեռնող մասնագիտություն անվանելը։ Նա միշտ է պատրաստ սովորեցնել երիտասարդներին, ժամագործությամբ հետաքրքրվողներին, ովքեր առանց լումա ծախսելու կարող են հետագայում ապահովել աշխատանքով, իսկ այս աշխատանքով ընտանիք պահելը հնարավոր է, վստահեցնում է ժամագործը։ Խչում սովորցնել, հալանդի բանակից հետո կա ավելի լավ։ Վերնստը ուժը սվերի, գործանի, ընտանիքը կարի պահի, 80%-ը նրազվի ժամերը, վեր պճանումա շպրտը բունք են թայզանյուրում, տահանք վերանորոքվում չի, բացենական վեր կարլի ասարկած, ես տրհամ անում ասեմ ջահիլին ինդստը, սվերին աշատ մեխանիզմ է կա, անեք ազելն են դղ կա, կնստեցինի իմ կսվերին, մին տարմը լավ մասնագիտ կդարում։ Մաքուր նստած ու գործը տեսանում, լավ կլինի, որ ես ճայերներից մի 3 հոգի պետք է, որ գալ սովորին, որ մեզնից հետո նստի նրան աշխատի։ Ու մեզնից հետո ուչել, ապ մեզ հետո նստի աշխատի, ինչ տարբերություն, տեղը կա մի ինչ կա։ Օրինակ ես որ մեկը գա սովորացնեմ, ասեմ ինձ մոտ նստի աշխատի, միջև դու կարես քեզ համար մի հատ տեղ կառուցես, նստես ամսին ուժ աշխատես։ Ժամագործը իր մասնագիտության հանդեպ պահանջարկի պակասը չի կապում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ի հայտ գալու հետ։ Մարդ կա հեռախոսը ձեռին պատժամը կապած, ինչ տարբերությունով կապում ակապ։ Վլադիմիր Հարությունյանը իր խոսքում բազմից նշում է, որ իր արհեստանոցի դռները բաց են սովորել ցանկացողների առջև։ Համոզված է, որ ժամագործությունը չի դասի մեռած մասնագիտությունների շարքին, բայց նաև դեմ է, որ երիտասարդները իրենց կամքին հակառակ գան սովորելու։ Նա միշտ էլ հավատարիմ կմնայի սկզբունքներին և կսպասի իր գործը շարունակողին։ Եթե մի գործ անում ես, պիտի սրտանցանես, եթե սրտան շերեր, դա ինչ գործ է։ Էջը պատրաստել է ապագա լրագրող Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Անտարբեր աչքերը սառույց է, մեզ կապող այս խաղը մի հանգույց է, անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է, մենության արևը մի երկյուղ է, Cool. կրակն է, իմ օքին գունատ է խորն է վերկը, զլանան կերու Տեղական ժամանակով 15:48 րոպե, այժմ լսենք օգտակար խորհուրդներ։ Կոսմետիկա սեփական ձեռքերով։ Կոսմետիկական միջոցները հեշտությամբ կարելի է փոխարինել միրգ ու բանջարեղենով, որոնք մաշկի համար վիտամինների հիանալի աղբյուր են։ Կաղամբն օգնում է պիգմենտային բծերի դեմ պայքարել։ Թթու դրած կաղամբի հյութը կարելի է օգտագործել ամառվանից հետո մաշկին առաջացած պիգմենտացիան վերացնելու նպատակով։ Մաղադանոսը ևս սպիտակեցնող հատկություն ունի։ Այդ իսկ պատճառով կաղամբի հյութին կարելի է ավելացնել մանր կտրատած մաղադանոս։ Պիգմենտային բծերի դեմ պայքարում օգնական է նաև թարմ կաղամբը։ Պետք է կաղամբը բարակ կտրատել, ավելացնել 1 թեյ գդալ կիտրոնի հյութ, խառնել և օգտագործել։ Խնձոր. Խնձորը հարուստ է վիտամիներով և հանքային նյութերով։ Այն պարունակում է ֆոլատ թուք, կալցիում, կարոտին, երկաթ, ֆոսֆոր վիտամիններ։ Խնձորի օգնությամբ կարելի է քչացնել, երբեմն նաև լրիվ վերացնել ճակատի կնճիրները։ Դրա համար պետք է պարզապես ճակատը շփել խնձորի թարմ նյութով, իսկ ավելի լավ արդյունքի համար պետք է հյութը դեմքին պահել 10 րոպե։ Աչքերի շուրջ բոլորի կնճիրների դեմ պայքարի հիանալի միջոց են խնձորի շերտերը, որոնք պետք է կլոր կտրել ու դնել աչքերին։ Երիտասարդացնող դիմակ, միջին չափի խնձորը խորովել ջեռուցում, թողնել հովանա, տրորել, ավելացնել 2 թեյ գդալ մեղր և 3 թեյ գդալ ձիթապտղի յուղ, խառնել, հավասարաչափ տարածել դեմքին ու լանջաբացվածքին, թողնել մնա 10-15 րոպե, լվացվել։ Լոլիկ. Արևի տակ երկար մնալու դեպքում դեմքին մանր կնճիրներ են գոյանում։ Դրանից ազատվելու համար պետք է լոլիկի շերտերը դնել դեմքին ու պարանոցին, ծածկել թանձիվով կամ անձեռնոցիկով, թողնել 15 րոպե, լվացվել և սնուցող քսուկ քսել։ Եվս 1 բաղադրատոմս, լոլիկի միջուկը լավ տրորել, 1-2 կաթիլ ձիթապտղի յուղ և 1 թեյ գդալ կարտոֆիլի օսլա ավելացնել, լավ խառնել, դիմակը պետք է դնել ամեն օր, նվազագույնը 5-10 օր շարունակ։ Կարտոֆիլ. Կարտոֆիլը հիանալի խոնավեցնում եւ հարթեցնում է մաշկը։ Ամենահեշտ տարբերակն է կարտոֆիլը մաքրել, շերտատել եւ շերտերը շարել դեմքին։ Դա օգնում է աչքերի տակ պարկիկների դեպքում, ձգում է մաշկը։ Հոգնած մաշկի համար կարելի է դիմակ պատրաստել։ Կարտոֆիլը խաշել, տրորել, ավելացնել կիտրոնի հյութ, խառնել, փաթաթել թանզիֆի մեջ եւ տաք վիճակում դնել աչքերի շուրջ բոլորը, պահել 10 րոպե, հետո լվացվել, հոգնածությունը կվերանա։ Դդմիկն օգտակար է և մաշկի, և մազերի համար։ Դդմիկը կնճիրները կանխարգելող, երիտասարդեցնող և մաշկը սնուցող հատկություն ունի։ Դդմիկի հյութը քամել հյութաքամիչի օգնությամբ, 1/4 բաժակի հյութին ավելացնել 2 թեյի գդալ թուն թեյի թուրմ։ Ստացված լոսյոնով առավոտյան և երեկոյան մաքրել դեմքը։ Դդմիկի հյութը սնուցում է նաև գլխամաշն ու մազերը։ Մազերը լվանալուց հետո ողողել դդմիկի հյութով և թողնել մազերը չորանան։ Միանի կարո Ընդհանուր կարծիք հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 11-ի թողարկումը ավարտեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Լուիս Գոնգորան, իսպանացի բանաստեղծ, Ջորջիանա Բերիմորը, ամերիկացի դերասանուհի, Ալֆրեդ Բինեն, ֆրանսիացի հոկեբան, Ռուդոլֆ Աբալա, գերմանական ցագում ունեցող խորթային լրտես, Ալեքսանդր Պրոխորովը, ռուս ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Հերբերտ Բլումսմենդը, շվեդ-ամերիկյան դիրիժոր, Կուրտ Կլինգերը, ավստրիացի գրող, Ջորջո Արմանին, հագուստի իտալացի դիզայներ, Կարոլինե Ոզնյացկին, ցագումով Լե Դանյացի տենիսիստուհի։ Ցիցաղից պարգևում եմ նրա ասպետն եմ ես անձով ով երջանիկ է անիմաց է իսկ ես հավերժ թափառական ուրախ ցիցաղին ապաստանն է շրջանակում ողբերգական Նկարված է, զգացմունքից զրկված է, իսկ թիկնոցս հին մաշված, ես անժամանակ հերոս եմ, իմ ժամանակից հոգնած, կյանքը խաղատուն է, և ես անանում է, և զվրճանքի տիկնիկ, իմ ճակատագիրը խաղն է, Այո հոգնած մի ծաղրացու եմ Եվ մերկ բեմի մերկ թակավոր Դուք ձերցի ծաղն ես պարգևում եմ Նրա ասպետն եմ ես հզոր Ով երջանիկ է անիմաց է Իսկ ես հավերժ թափառական Ուրախցի ծաղն իմ ապաստանն է Շարժանակում ողբերգական Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց Մարդը պետք է ունենա 3 լավ հատկանիշ Արդարամտություն, ազատակամություն, մեծահոգություն Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը կանդիպենք վաղը նույն ժամին